Skyerne har efterhånden bredt sig til det meste af landet, dog stadig lidt glimt af solen her i de østlige egne. Vestpå, der kan der sågar falde lidt regn. Temperaturen ligger lige nu på mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til frisk fra syd og sydvest. Ved vestkysten nogle steder endda op til hård vind eller kuling. I aften og i nat skyder og regn eller byer flere steder, igen særligt i de vestlige egne. Det var slut på nyhederne, men jeg synes nu alligevel, du skulle tage at blive hængende her på kanalen, for der er det nemlig tid til programmet Tredje Planet fra Solen, der i dag handler om det første privatejede rumskibs besøg på den internationale rumstation. Vært er Henrik Pretorius. Velkommen til Tredje Planet fra Solen. Jeg hedder Henrik Pretorius. Et privatejet rumskib lagde i forrige uge til ved den internationale rumstation. Tidligere har kun statsejet rumskibe besøgt rumstationen, og rumskibet, som hedder Dragon, er produceret og løftet ud i rummet af det private firma SpaceX. Kapslen, som blev koblet til rumstationen, blev sluppet igen og landet planmæssigt i Stillehavet, og det er første gang en privat rumkapsel sådan har besøgt rumstationen i rummet og kommet tilbage til jorden så langt udefra og er blevet samlet op. Og selvom der ikke er en eneste del af SpaceX's bedrift her, som ikke er gjort af andre folk før i den her rumfartsbusiness, så er det altså det første private firma, der løfter den her opgave. John Leif Jørgensen fra DTU Space, du er professor i rumfartsteknologi. Det fik rigtig meget opmærksomhed, den her mission fra SpaceX i sidste uge, den her bedrift. Hvorfor er det egentlig så interessant, at et privat firma nu ligger og laver det, som ESA og NASA og Japan og Rusland har gjort i årtier? Altså løftet tunge ting ud i rummet, for eksempel til rumstationen, og bragt den tilbage igen. Som du siger, så er det rigtigt, at det teknologisk set her er blevet gjort før, og der er ikke noget nyt i det, at man gør det. Men det spændende her er, at det er en amerikansk firma, som har fået lov til at designe en løfteraket og en rumkapsel helt fra scratch af, og få lov til at bruge moderne teknologi hele vejen. Og det er det, vi alle sammen har sukket efter i de sidste mange år. Det er sådan, at de løfteraketter, vi ellers har, er designet for rigtig, rigtig mange år siden. Selv de europæiske løfteraketter, lige med undtagelse af den helt nyeste, allernyeste Vega, er noget, der er designet for rigtig, rigtig mange år siden. Altså helt tilbage i 60'erne. Og det betyder, at al den teknologiske landvinding, vi har fået siden med computerteknologi, overfladebehandling af materialer, styrke, kontrol i komplekse strukturer, alle den slags ting, som er vigtige for at få en effektiv løfteraket og også en effektiv rumkapsel, har man ikke rigtig udnyttet i resten af verden. Og det har man ikke gjort, fordi at nu havde man jo allerede de her dimser, de her løfteraketter, og så er der ingen grund til at lave dem på ny. Men det siger, det er veteranbiler, man har ligget og lejet rumfart med her frem til nu? Det er faktisk en ret god analogi. Man har en rigtig god maskine, altså en rigtig god effektiv maskine, rigtig god og sikker, men den er frygtelig dyr at lave. Nu har man så valgt at sige, okay, vi lader en privat virksomhed, som siger, at de vil prøve helt fra scratch, helt fra start af, se om vi kan lave en smartere teknologi, udnytte moderne teknologi, alt det vi har lært siden. Hvis nu vi pløjer det ind i at lave en moderne raket og en moderne kapsel, både med hensyn til altså selve motorer og til styring og til selve strukturen, kan vi så gøre det bedre. Og det de lovede, da de kiggede på deres studie, det var, at de siger, at vi kan komme ned på sigt, ikke endnu, men på sigt kan vi komme ned på 5% af, hvad de andre koster. 5%. Prøv at forestille dig, hvor meget det betyder, at du kan for eksempel rejse til New Zealand for 5% af, hvad billetten koster i dag. Det vil give væsentligt mere, hvad skal vi sige, flere muligheder, hvis ting falder så meget pris. Men lige i øjeblikket, der regner de med, at de kommer ned på de første skud her på en tredjedel, har de manifesteret, og for selve løfteraketten ned på en femtedel. Og så det vil sige, at allerede nu har de realiseret en del af den her gevinst, så det er en tredjedel af prisen, er altså også en stor bedrift. Men de har lavet en ny løfteraket, den her først lavede selve kompaniet, det der hedder en Falcon 1-raketten, som var en demonstration af deres nye motor. Så satte de 9 af de her motorer sammen, og i stedet for at bygge en stor motor, som man har gjort tidligere, så satte de 9 sammen i parallel ved siden af hinanden, som hver især trak deres del af læsset. Og det er så den her Falcon 9, de nu har sendt op her, og den har rent faktisk virket altså forrygende godt og meget, meget sikkert. Og det er så deres plan, at når vi skal til månen igen, så vil de så bundle 4 af de her løfteraketter sammen for at få kapacitet nok til. Altså 4 gange 9? 4x9 løfte motorer i en kæmpe stor raket, som de kalder Falcon 9 Heavy. Udover det regner vi også med, at de her løfteraketter vil kunne gøre noget, vi ikke kan i forvejen. Det er selvfølgelig det andet aspekt. Det er, at den her teknologi retter mod fremtiden med at få sikrere og billigere transport af mennesker ud i rummet. Det er selvfølgelig det andet aspekt, vi kigger på meget i øjeblikket. Lad os lige snakke lidt om det der SpaceX-firma, som har lavet den her løfteraket Falcon 9, som så løftede den her rumkapsel Dragon ud, som blev koblet til rumstationen og kom tilbage og blev fanget igen, når den landede ude i stillhed. SpaceX, det er et ret nyt firma. Det er grundlagt i 2002. Det er rigtigt. Den er grundlagt af nogle milliardærer, som blev meget, meget rige på IT. PayPal blandt andet. PayPal, ja. Elon Musk hedder han. Han startede PayPal. Det er det, man kender til at betale sikkert over internettet. Det er korrekt. Og de penge, han tjente der, så tænkte han, nu har jeg tjent så mange penge, at jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre med dem, så lad mig gøre noget godt for menneskeheden. Det er rent faktisk det, han sagde. Han siger, det er ikke, jeg gør ikke det her for at tjene penge. Jeg gør det her, fordi jeg er menneskets eneste mulighed for en fremtid, som ikke er begrænsningernes fremtid, men mulighedernes fremtid. Det er, at vi får til adgang til rummet. Og han har fuldstændig set rigtigt, at løfteraketterne derud, at det er vores største forhindring i at udnytte rummet mere, end vi gør i øjeblikket. Mm-hmm. Og Tesla, den der sportsvogn, den der elsportsvogn, som nogen måske har hørt om, som kan battle Ferrari og andre sportsvogne, men som kører på batterier alene, der er ikke en dråbe benzin på den, den er han også involveret i, som, hvad ved jeg, på rådgivningsplan eller noget i den stil. Altså. Det er en mand, der tænker, hvad kan man sige, hvad kan jeg gøre mere for verden? Og en af de ting, jeg kan gøre for verden, det er at lave billigere løfteraketter. Det er fuldstændig korrekt, og nu er han ikke enig om det. Hele hans ledelse i organisationen rent faktisk i mennesker er samme stil. Så har han selvfølgelig også nogle bean counters, nogle hårde forretningsmænd inde bagved, som er i stand til at få det her til at hænge sammen. Fordi hans tanke er jo, at den her forretning SpaceX, den skal jo absolut hvile i sig selv. Der skal tjenes penge på den, det skal være en almindelig forretning. Men stadigvæk skal han kunne gøre det i hvert fald 5-10, måske 20 gange på sigt, billigere end de andre. Ja, det skal leve op til en lang række forskellige amerikanske principper, kan man høre det der med, at det skal løbe rundt i sig selv osv. Der er også, jeg ser på deres hjemmeside her, at den her bedrift består af amerikansk arbejde. Altså her er noget, som man ikke har købt hos kineserne. Det er fuldstændig rigtigt. Det her, det er også igen en re-engineering, altså en genskabelse af den der overhøjhed, som NASA havde og amerikanerne havde i 60'erne og 70'erne med at have de bedste løfteraketter. Det er jo fordi, at der sker jo det, at når man får lavet sådan en stor løfteraket, forestil dig sådan en gammeldags løfteraket, som for eksempel Boeing har udviklet, eller Lockheed Martin har udviklet. Når de først har puttet så mange udviklingspenge i den, så holder man fast i at producere den, så længe folk bliver ved med at købe den. Og det er det, der har været tilfældet. Og det er samtidig også lukket markedet af, så der ikke er kommet nye spillere ind på markedet. Fordi når man kan få en, så er der ingen, der vil tage risikoen for at få en anden. Det er jo farligt, og det er en stor risiko, man tager, når man skal bygge sådan en løfteraket. Så man har virkelig ventet mange, mange år på, at det her det skete. Og det, der så er sket er jo rundt omkring i verden, er jo alle de andre, det vil sige ikke de europæiske lande, for vi udviklede også vores raketter på samme tid, men alle de andre lande, de har så startet på at lave, hvad skal vi sige, bedre, det vil sige første omgang Japan, men nu specielt Kina, har jo kommet ind og sagt, okay, til at begynde med at købe vi løfteraketteknologi fra russerne af, men nu laver vi vores egen. Kineserne har øjnene stift rettet mod at lave små, billige løfteraketter. De snakker om i dag at kunne lave også løfteraketter til omkring 5% af prisen for at få et kilo i rummet, men kun op til 500 kilos klassen. Den her løfteraket er speciel derved, at den rent faktisk også er i stand til at løfte mange tons op i banen, når jeg laver jordbanehøjde. Og det er selvfølgelig det, amerikanerne kigger på. Mm. Vi kan nu få amerikanerne tilbage i, hvad skal vi sige, den teknologiske elite inden for det felt her. Mm. Og når det er nødvendigt at løfte mange tons op, så er det fordi rumstationen for eksempel, den har brug for store mængder madvarer, drikkevarer osv., men også eksperimenter, der skal op osv., eksperimenter, der skal tilbage og sådan nogle ting. Plus, at hvis man skal længere ud osv., så hvis du først skal til månen og sådan nogle ting, så er det virkelig tale om rigtig mange tons, der skal ud. Det er korrekt. Det der i virkeligheden, altså i øjeblikket, kan du langt de fleste missioner kan komme op med små løfteraketter, men når du skal have mennesker med ud i rummet, så er det nødvendigt med relativt store systemer. Det er relativt tungt, fordi du skal have alle deres life support, altså det er iltapparater og hvad hedder det, mad. Vaskepulver, tandpasta. Toiletter. Det hele skal med ud. Og når det skal med ud, og, ja, så koster det altså, det koster i på vægten. Og det er derfor, det er relativt dyrt at sende mennesker ud i rummet. Mm. Så man har helt klart designet den her sådan, løfteraket med det klare formål for øje, at det er det, der skal være amerikanernes nye bemandede rumfartsprojekt, nu da rumfærgen er gået på pension. Det skal være en campingvogn og ikke bare en trailer. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Hvad er det, de her SpaceX har gjort så, siden at de kan bygge de her raketter til på sigt måske 5% af, hvad Lockheed Martin og de andre byggede dem for? Altså, der er, selve motoren, de har sat i, er ikke meget mere effektiv end det, som Lockheed Martin gør. Måske 10% bedre. Mere kan man faktisk ikke få ud af teknologien der. Den er allerede presset næsten til det. Den er presset. Det er nærmest ligesom med benzinmotoren. Det er ikke det vilde, man får der. Det er ved andre smarte ting rundt omkring motoren, man kan øge effektiviteten. Så man kan ikke gøre ret meget ved selve motoren, men de kan gøre den billigere at bygge. Det er frygteligt dyrt at lave en motor, der kun skal bruges én gang. Og der har de så sagt, okay, vi i stedet for at bygge en relativt stor, kompleks motor, så laver vi, som sagt, 9 motorer i parallel, og det vil sige, at vi kan bygge dem simplere og billigere hver stykke, og vi får en større serieproduktion ud af dem, fordi der skal bruges 9 hver gang. Og vigtigst af alt, det er, at vi kan lave dem modulære. Og skulle ens svigte halvt eller helt, så har vi stadig 8 tilbage, det kan stadig få missionen til at overleve, så du ikke slår dine mennesker ihjel. Så det er alle meget gode ting for rumfarten. Det næste er, at de har valgt moderne computerteknologi til at styre alt det her. Det havde man ikke i de gamle løfteraketter. De er jo relativt gammeldags og relativt dyr elektronik, der sad i. Men er der ikke også noget med, at elektronik helst skal være efterprøvet og forholdsvis af ældre dato, når det skal en tur i rummet? Altså for eksempel sådan noget som helt moderne chips, de består jo af ultra, ultra tynde små forbindelser, og der er jo radioaktiv stråling og så videre, som går ind og simpelthen bare flytter rundt på atomerne inde i sådan en chip. Altså, så er det godt at have noget, hvad kan man sige, noget masse, der ligesom, så det kan tåle at få flyttet noget, før det begynder at miste forbindelsen osv. Så er det ikke klogt valg egentlig? Ja, det er for løfteraketten. Selve løfteraketten skal den ikke ud, der hvor der er stråling. Løfteraketterne stopper, og det er kun det sidste trin, der kommer med hele vejen ud. Så det vil sige, langt hovedparten af den elektronik, der styrer selve bunden af raketten, de første del af raketten, det kommer aldrig derud, hvor der er stråling, så der er ingen grund til at gøre det. Det skal selvfølgelig være sikkert, men man kan godt bruge moderne elektronik der. Den sidste del, som har gjort det meget, meget billigt, er, at man har begyndt at bruge moderne materialer i løfteraketterne også. Og det vil sige, at man bruger kulfiber og hvad det er, lette materialer, og det gør, at selve løfteraketten vejer mindre. Man skal altid huske på, at uanset hvilken løfteraket man har fat i, så er det sådan, at cirka 5% af den masse, der står på startrampen, kommer ud i rummet. Resten, det er spild i virkeligheden. Så hvis man får mindsket massen på spildet, så kan man løfte mere ud i rummet, eller også kan man lave en billigere eller mindre raket. Så det er en kolossal fordel at få, hvad skal vi sige, strukturkoefficienten, det vil sige, det er den andel af massen, der går til alle de her tanke og holder og stiver og rør og luer og den slags ned. Og det er også den ting, de har gået efter. Og det er moderne materialer, der har banet vejen der. Så cirka for hvert gram, man sparer på selve raketten, så kan man spare 19 gram brændstof for at få det ud? Det er lige nøjagtigt det, der er pointen. Og det er det, der driver prisen ned også. Og det har de så gennemført hele vejen igennem i raketten. Så de har fået billige, moderne materialer, som vejer meget mindre og som øvrigt er stærkere end det, man havde i 60'erne med. Og det er så det, der giver den anden del af besparelsen. Det har været et samarbejde mellem NASA og SpaceX, det her. Altså, det ved jeg, fordi på deres hjemmeside kan man jo læse, at tusind tak til NASA, siger de, vi var aldrig kommet her til, hvor vi er i dag, hvor det kunne lykkes at få Dragon op og få den koblet til rumstationen og få den ned igen, hvis ikke det havde været for en helt ubetalelig mængde rådgivning og samarbejde og så videre med NASA. Er det så ikke NASAs arbejde dybest set? Altså, man kan sige, at naturligvis må de samarbejde med NASA, fordi NASA har alle målene, som sådan her løfteraket skal op til ude i rummet. De har alle infrastrukturen, så naturligvis på det plan må det være samarbejde med NASA. Men der er to andre fronter, hvor de har arbejdet meget, meget tæt sammen med NASA på. Den ene del, det er, at de ingeniører, som Elon Musk har hyret, det har virkelig været de bedste af de bedste. Han betaler dem godt, men det er ikke derfor, de kommer. De kommer, fordi her får de lov til at udleve en drøm, en bedre fremtid for menneskeheden. Og det trækker altså virkelig mange af de dygtigste folk. Så han har virkelig været i de bedste af de bedste ingeniører i USA. Og det er dem, der har lavet raketten for ham. Langt af de fleste af de ingeniører kommer rent faktisk fra NASA selv. Så du kan sige, at på den måde har han direkte fået lånt teknologien og kerneviden inde fra NASA af. Den anden ting, det er, at NASA har været med til at definere, hvad det er, han skal lave. Det er sådan, at SpaceX selv havde jo et program, hvor de siger, okay, vi vil lave den her Dragon, vi vil lave den her Falcon 9 og den her Falcon 1. Men det var kun Falcon 1, de selv betalte for. Da Falcon 1 viste sig rent faktisk at være så god, som de sagde, og kunne launches, altså sendes op for en pris, som nogenlunde svarer til det, de sagde, så siger NASA, vi tror så meget på jer, at vi rent faktisk vil stille den risikovillige kapital til rådighed for, at I laver Falcon 9, altså den her, vi lige har sendt op her sidste uge, og samtidig også for fundet Dragon kapslens udvikling, sådan så den kan bruges i de ting, vi senere vil være kunder til. Og det vil sige, at NASA har simpelthen både hvad skal vi sige, aktiv kunde, sparringspartner og risikovillige kapitalfonder for SpaceX her. Og det er jo selvfølgelig også derfor, de siger tak, fordi NASA har altså både været kunde til missioner hen og har jo nu lovet at aftage, jeg tror det er 12 missioner, for godt nok til en lav pris. Det er stadigvæk peanuts i forhold til, hvad det ellers ville have kostet, men med flyvninger til den internationale rumstation, med den teknologi, de har bevist nu, at de kan lave. Hvem har styret raketten derop? For det synes jeg er virkelig lidt uklart. Altså, normalt så er vi jo vant til, at det er NASA, der styrer de her raketter osv. Det er i hvert fald sådan det indtryk, man får. Men her der hører man jo også om et kontrolcenter ude i Californien, hvor SpaceX holder til. Selvom de sender raketten op ved Cape Canaveral, har de selv styret deres egen raket, de her SpaceX-folk, fra Californien, selvom den bliver sendt op i Florida. Det er jo hver sin side af et kontinent. Ja, det der, altså nu flyver raketten jo rundt om jorden, så der, hvor man lige sidder i kontrolcenter, betyder selvfølgelig ikke så meget. Men det, man skal tænke på, det er, at selve... Ja, jeg tænker, altså bare lige at kigge ud, om nu startbanen er klar og sådan nogle ting. Altså, der er en masse små ærner, der skal løbes i sidste øjeblik, kunne jeg forestille mig. Altså, det er jo en masse mennesker, der samarbejder, hvis du så sidder i den anden ende af et kontinent. Det er helt normalt, det her. Sådan gør vi altid også, når vi sender vores ting op. Det er sådan, der vi har vores kontrolcenter, der sidder også rundt omkring. De sidder der, hvor ekspertisen er i virkeligheden. Fordi det er nemt at sende ting via et sikkert net til den anden ende. Men det er rigtigt, der er et launch party, der er, det vil sige en flok mennesker, som er på Cape Canaveral. Og de arbejder så dernede ved selve opsendelsen. Og det er selvfølgelig SpaceX-folk, som arbejder på selve centret. Det gør vi simpelthen også, når vi sender ting op. Det er fuldstændig helt normalt, at vi sender nogle folk derned, de står så og arbejder på de dele, der skal være. Men selve kontrollen foregår et andet sted. Og det vil sige, at når man sender tingene op, så skal løfteraketten, den skal jo samles. I øvrigt er det sådan, at de folk, der arbejder med raketten, når den er kommet brændstof på, så er den jo farlig at være tæt på. Man skal jo ikke have gnister hen i nabolaget. Det er jo faktisk en bombe. Det er det kan i hvert fald gå frygtelig galt. Den kan brænde. Det kan den. Og for at undgå, at der sker noget, der har man selvfølgelig en enorm sikkerhedsapparat op omkring det her. Så selve Cape Canaveral er lavet som en meget, meget kraftig sikkerhedsorganisation med zoner inde i zoner. Og det vil sige, at derinde, hvor selve raketten bliver samlet til sidst, der er nyttelasten, Dragon-kapslen i det her tilfælde, bliver sat på inde i en bygning, og så bliver raketten rullet ud, og derude får den så brændstof på, og der er meget få mennesker, der har adgang til det sidst. Men det er SpaceX's folk, der lader den sammen med Cape Canaveral's folk. Når sådan skal sendes op, så er range safety, det vil sige dem, der kan bestemme, om raketten bliver eksploderet eller ej, hvis den tager en gal retning. Vi skal jo ikke lande et forkert sted, hvis den nu går galt. Hvis den er på vej ned i et husområde eller et eller andet, det er boligkvarteret. Lige præcis. Så gør man det, at man tager, hvad det er, range safety, det er rent faktisk statens folk. Så de bestemmer altså, om det går godt eller skidt, og de sidder med fingre på knappen. Dem kan vi ikke lide. De sidder i et rum inde ved siden af, så man kan ikke påvirke dem. Det er altid ulækkert, når man skal sende raketter afsted. Så går man jo ind, så kan man se dem stå derinde, så går de ind og låser sig inde, så vi ikke kan snakke med dem. Og så flytter de det der låg hen over den der røde knap, der står destruct på. Og så sidder de med fingre på knappen hele vejen, mens raketten går op. Man kan godt se derinde, de smiler aldrig til en. Men her ser man så, altså her flyver den, og det er selvfølgelig, det er statens folk. Så NASA selv er selvfølgelig med i kontrolrummet i begge ender. Både i, hvad skal vi sige, lige når raketten går op, så snakker den med en lokal radar. Og det vil sige, der er både SpaceX-folk og NASA-folk på. Og i kontrolcenteret i Californien er der både NASA-folk og SpaceX-folk. Men selve flyvningen, så den er kommet op, og alting går godt. Det vil sige, når den er kommet de der 10 km op, og man er uden for, hvad skal vi sige, risikozonen for at skade mennesker lokalt. Så derfra, der er det selvfølgelig, der er det SpaceX-folk, der flyver den derop. Når den så kommer ud i rummet, og Dragon-kapslen bliver koblet fra, så er det SpaceX-folk, der reentrer resten af... Og reentrer det tilbage til jorden, ja, ned gennem atmosfæren. Man skal jo af med det brugte trin, det skal jo ikke blive til rumskrot. Og det vil sige, det er SpaceX-folk, der tager sig af det. Og det samme også med Dragon-kapslen, den bliver flyvende ud mod ISS, og det er også, SpaceX-folk. Men her sidder NASA selvfølgelig og kigger med, fordi hvad skal nu forestille sig sådan en 4 tons tung lastvogn, der kommer trumlende hen imod ens luksusbygning derude i den internationale rumstation ISS? Så de er interesserede i at vide, om man kan ramme carporten eller ej? Det er lige nøjagtigt det. Og der sker det, at SpaceX afleverer i virkeligheden Dragon-kapslen cirka 100 meter væk i sådan en holdebane. Og der afleverer de den til NASA, altså til kunden. I fremtiden skal den selv dokke imod den internationale rumstation, men det tør man altså ikke i første omgang. Nej, for den bliver grebet af en gribearm og sat hen på plads, ikke? Og det synes jeg da ikke, man ser med de andre, når russerne kommer op og hvad hedder det, rumfærgen og så videre. Den var ikke på samme måde koblet til med en gribearm. Altså, der er forskellige filosofier, men du har fuldstændig ret. Men det her, det er jo en eksperimental på emissionen. Så man har været lidt skeptisk overfor. Man har været meget skeptisk, og med god grund. Fordi det, man ser, er jo, at da de kommer ud i det her holdepattern 100 meter væk, der prøver man at lægge sig cirka 100 meter foran den internationale rumstation. Og det gør man, fordi at når man ligger i samme spor, samme bane som den internationale rumstation, så skulle man flyve med samme hastighed. Men hvis ikke man rammer lige præcis det rigtige sted, så vil man begynde at drive i forhold til rumstationen til højre, til venstre, op, ned eller ud og ind. Så man skal have en bane, der har nøjagtigt den samme form i virkeligheden som rumstationen også. Altså den er vel oval i et eller andet omfang, men den er vel ikke helt cirkelrund? Det er nemlig rigtigt, og det er rigtig, rigtig svært at tune ens bane ind der. Og hvor tæt skal man ramme? Altså på centimeteren eller på meteren? Eller? Det er ude ved 100 meter spor derude, der er det meter, der er man skal ind for cirka en decimeter, cirka en tiendel meter, 10 centimeter spot. Men det skal man ramme både i hastighed, altså det er både farten og i det sted, man er i rummet i X, Y og Z. Altså det vil sige, det er 6 frihedsgrader, man skal kontrollere. Og det er altså en ting, som man selvfølgelig gør, men man skal lige lære det først. Og en ting, der er meget forskellig fra mission til mission, det er den såkaldte ballistiske koefficient. Det vil sige, hvor meget betyder den smule, der er en lille bitte smule vindmodstand derude. Ikke ret meget, men der er lidt vindmodstand. Og det er altså nok til, at man kan begynde at drive ind i den anden, eller flyve væk fra den anden. Og det skulle man lige lære. Og det brugte de rent faktisk en halv times tid på, kunne man se, indtil de havde lært det her. Altså, der sidder folk og gør det her. Man kunne forestille sig, at det var noget, en computer kunne gøre, at den dybest set med et eller andet lasermål målte afstanden til nogle bestemte punkter på rumstationen, og så blev den bare ved med at ligge og korrigere sine raketter ind til den afstand forholdt sig, passivt, altså at den ikke ændrer sig. Den måde, det fungerer på, er faktisk, er en computer, der gør det, men computeren har holdepunkter, ligesom når man tæller ned. Så når man hen til et bestemt sted, så når man når et bestemt holdepunkt, så siger man, okay, det her det er gået godt dertil. Nu tjekker mennesker, ikke computer, om tingene er gået godt, fordi der er menneskeliv på spil. Og hvis alting så ser rigtigt ud, så siger man go, og så udfører computeren det næste trin. Og så sker der noget andet, og så tjekker man igen. Og det gør man så, indtil man har fået den til at ligge i helt præcis i den bane derude i 100 meter afstand. Så overhandser de den til NASA, for nu begynder det at blive virkelig kritisk. Nu flytter de så langsomt, selvfølgelig med hjælp af SpaceX-folk, hele Dragon-kapslen ind til cirka 10 meters afstand fra ISS, den internationale rumstation. Og derinde, det var det, der virkelig knev. Da de afleverede den derinde, så lå selve kapslen og drejede lidt, drev lidt. Og det vil sige, at den der arm, der skal gribe den, kunne ikke rigtig få fat. Der er sådan en fikstur, sådan en grapple point. Sådan en håndtag, kan man vel kalde det? Det er fuldstændig som håndtag på en kuffert, men den er sådan meget specielt udformet. Og der skal man hen og gribe den helt korrekt, og så føre den hen til dockingporten. Altså der, hvor selve slusen er. Og det tog en time ekstra. Og det er sådan en robotarm på rumstationen, der sådan griber ud. Altså, det er sådan nærmest noget geogeoløs-agtigt noget at se på. Ja, det kan du godt sige, men det er den arm, vi altid ser på billederne, der holder astronauterne. Man bruger den jo også til, når man skal føre en astronaut ud og lave en reparation. Fordi astronauterne vil altså også flyve væk fra den internationale rumstation, hvis ikke man holder fast i dem. Så for at undgå, at man mister astronauter, sådan driver væk sådan bag i rumstationen. Så fordi de ikke har lige helt præcis den samme bane. Nemlig. Ja. Så gør man det, at man sætter dem ud på enden af arm, og så fører dem derhen. Og man bruger den simpelthen som en manipulator, altså en forlænget arm, sådan en papegøjenæb ekstra. Ja, og den her Dragon, den bliver altså fanget ind af den her arm, og så sat hen på plads. Ja, det er rigtigt, og det gør man her. Den måde, russerne gør det på, de benytter, altså de har jo meget, mange, mange års erfaring. Altså når russerne har deres kapsler op til den internationale rumstation. Når de har Soyuz-kapslerne op, de kører tæt på, altså ind til det 10 meter, jeg kan ikke huske, om det er 9 eller 7 meter, de går ind til, men en bestemt afstand, tror jeg, det er der omkring, i hvert fald 7 meter ude. Og når de så hænger der og har fået en helt rigtig hastighed, så laver de såkaldt det, der hedder ram-docking. Det er russernes løsning. De siger, det er for svært at ramme det helt præcist, så de giver et enkelt trut i trompeten med raketten bagved, og så koordineres relativt hurtigt med flere centimeter, 10-15 centimeter i sekundet ind, og så er det altså bare dang, og det kan altså høres i hele rumstationen, når de dokker. Og så er der sådan nogle snaplåse, der griber fat og holder fast i sådan, det er sådan to trakte, der glider ind i hinanden. Mm. Og det er den måde, russerne gør det på. Amerikanerne har valgt det, vi kalder Fedt-Luske-metoden i stedet for. De tager sådan, det brugte Shotland til, der kommer den ind, og så altså rumfærgen den der sat sig hen foran sin dockingport, og så lærer man sig de der 10 meter væk igen, og så begynder man altså sådan lidt til den ene side, lidt til den anden side, lidt op, og så stille og roligt drev man ind, og man fuldstændig lydløst til sidst, men efter relativt lang tid, så satte man sig fast. Okay. Og det er Det er de to metoder, men det er fordi, at det er noget, man har prøvet mange gange, og det kommer den her med Dragon-kapslen også til at gøre om nogle år. Ja, fordi, og det havde de altså svært ved. De havde svært ved det her helt præcisionsagtige, eller svært og svært. Det tog en halv time mere, end man havde regnet med, hvordan var det? En time til. Okay, godt. Men altså, alt i alt, så er de lykkedes ret godt, og det er ret positivt set med rumfartsøjen, fordi så er der altså nogen her, der har lavet en raket, som måske på sigt eller kan løfte ting op til rumstationen, for eksempel, til kun 5% af den tid af de penge, det kostede tidligere med rumfærgen og så videre, eller hvad det koster med Soyuz-raketter og så, eller rumkapslerne og så videre. En anden ting, man kunne forestille sig, det var jo, at nu har USA jo nok fået ro på, hvad kan man sige, bagsmækken med hensyn til den her rumstation. Fordi det har jo lidt været, siden de droppede rumfærgerne, så har der ikke rigtig været noget, der kunne løfte op ud over russiske raketter, og ESA kan vel måske også i virkeligheden sende cargo, altså vand og mad og så videre op. Altså man har været afhængig af russerne et stykke tid, det er man så ikke længere nu. Det er rigtigt. Altså, europæerne har jo i lang tid sendt ting op til rumstationen også ved hjælp af vores Ariane 5-raket og så det modul, som svarer til Dragon her, som er det, der hedder ATV, som er fuldstændig automatisk. Den dokker jo fuldstændig af sig selv. Så den er allerede, skal vi sige, en arbejdshest til at slæve mad og forsyninger op og tage skrald med tilbage. Men det er rigtigt nok, at amerikanerne har nu fået, skal vi sige, opbygget den her kapacitet, som de mistede med rumfærgen. Det, de stadig mangler, er selvfølgelig at kunne løfte mennesker op og ned, og det er et stykke fremme nu, altså få en bemanding op ombord. Og det tillader NASA jo ikke, at man slår astronauter ihjel. Det er meget negativt, skal vi sige, for nationen, hvis man slår et hold astronauter ihjel. Så hvad det, der skal de lige kvalificere den her til, at den rent faktisk har den sikkerhedsstandard, der skal til. Og det tager altså et stykke tid nu, så der kommer vi nok til at vente et par år mere, før den her bliver godkendt til at flyve mennesker. Men den er i princippet allerede i orden, fordi allerede den første testflyvning, de lavede tilbage i, jeg tror det var oktober 2010, der sendte de kapslen, Dragon-kapslen ud og fik den tilbage igen og beviste, at mennesker kunne have overlevet det. Mm. Man har så bare crash test dummies i stedet for, man flyver ikke mennesker første gang, man skal lige sige, at det går godt. Men altså også den her gang her, kunne der godt have været mennesker ombord, uden det havde været et problem. Så der er ingen tvivl om, at det her, det går hen og bliver en arbejdshest for NASA, og det er helt klart, at det giver amerikanerne en ro, at de nu har lavet noget, som rent faktisk er billigere end det billigste, du ellers kan få i resten af verden, men sikrere end det, du hidtil har kunne lave. Og det vil sige, at man har vundet på stort set alle fronter. Hvad er fremtiden for det her system med Dragon-shuttlen der, og så Falcon 9-luftraketten og SpaceX-firmaet her? Altså Constellation, som er det store rumprogram, NASA's store rumprogram, som skal bringe amerikanske astronauter til månen, og europæiske måske også, og så videre, og videre til Mars og så videre. De satte jo på et helt andet system med en anden løfteraket, endnu større system, og en Orion-kapsel, hvis jeg husker rigtigt, og så videre. Det er noget større, noget anderledes noget, og den kan vel egentlig også dybest set ligger og leger lastbil frem og tilbage til rumstationen. Er det egentlig ikke, lukker det ikke om ganske få år, når det andet store projekt ligesom begynder at komme på banen, og de raketter begynder at flyve osv., bliver SpaceX så ikke parkeret lidt ude til at løfte små private satellitter og den slags? Hvad sker der? Ja, se, hvad fremtiden bringer, det ved vi ikke, men jeg kan fortælle dig, at de løfteraketter, vi har i øjeblikket, der er der ingen løfteraketter på hele jorden, uanset hvor du kigger hen. Long March 3 fra Kina, Ariane 5 Heavy fra Europa, eller amerikanernes Atlas 5, der har kapacitet til at sende en bemandet mission til månen. De er alle sammen for svage, og vi kan i øjeblikket løfte noget, der ligner 10-12 tons af gangen op i bane, lav jordbanehøjde. Og det er det bedste, vi kan i øjeblikket. Og det er jo faktisk uanset, om det er russerne, eller japanerne, eller kineserne, amerikanerne, europæerne, så er der altså ikke mere luftkapacitet i øjeblikket. Det er fordi, det der markedet har været, det er klart. Skal du have bemandet rumfart? Det er satellitter, det er værtsatellitter og den slags. Ja, det er det. Og der har ikke været nogen kunder til de større ting. Det var kun Shotland, der kunne, hvad skal vi sige, løfte på det tidspunkt 20 tons op. Man har brug for at komme direkte til månen, har man brug for cirka 40 tons op. Måske helst 100, men hvis man bundler, som sagt, for SpaceX's, fire af SpaceX's Falcon 9'er sammen, og det er det, deres plan er i øjeblikket, fire stykker til en såkaldt Falcon Heavy, så kan du få trukket noget, der ligner, de siger i hvert fald i første skud 25 tons, og sidenhen op på nogle af 30 tons op direkte. Og det er, har de øjnene stift rettet mod, at det er den, der skal få, hvad skal vi sige, være løfteraketten til Orion-programmet. Så det vil sige, at det der ideen er, rent faktisk, at denne løfteraket er direkte designet til også at være den, der skal løfte folk til månen til sin tid. Men er Lockheed Martin og de andre, Boeing, ikke i gang med at, med at producere de andre, eller udvikle de andre? Altså er der direkte konkurrence på, hvem der skal levere løfteraketterne til Constellation, det store program, der skal til månen og til Mars osv.? Jo, selvfølgelig er der konkurrence. Det er jo også det, der er hele planen. Det er altså at få folk til at være det, at få den bedste mand til at vinde, simpelthen. Altså, det er så dyrt at sende mand til Mars og sende folk til månen, at vi bliver nødt til at sikre os, at vi får det bedst mulige udstyr til at gøre det. Og det er amerikanerne altså gode til det. Når amerikanerne først har sat sig et mål, som for eksempel at lave sådan en løftraket, så gør de det altså også. Det er jo imponerende, hvor hurtigt de har været i stand til at sætte det her på benene. Og det er imponerende at se, hvor godt det er lykkedes. Altså, at de allerede har nået, skal vi sige, et rigtig godt stykke hen af deres økonomiske mål også. Verdensmarkedet for løftraketter er virkelig et sted, som trænger til noget konkurrence. Og det var professor i rumfartsteknologi ved DTU Space, John Leif Jørgensen, som her glæder sig til nogle flere billige skud ud i rummet. Du lytter til Tredje Planet fra Solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige program. Manipulation af enkelte atomer og konstruktion af bittesmå maskiner på atomstørrelse har vi de sidste 50 år kendt som nanoteknologi. Herhjemme har målrettet forskning i at mestre disse enkelte atomer og molekylers indbyrdes dans blandt andet fundet sted på Nanoscience Centret ved Københavns Universitet. Et center, der fredag fejrede 10-års jubilæum. Prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet. Tillykke med det. Tusind tak. Du var den første leder af Nanoscience Centret her på Københavns Universitet. I skal her på festdagen diskutere, hvad forventningerne var engang, og hvor I står i dag. Og det kan jeg jo egentlig godt forstå, for forventningerne var enorme for 10 år siden, som jeg husker det. Der blev talt om robotter, der skulle sejle omkring i vores blodårer. Har du robotter i blodet? Det kan du tro, jeg har, men de har været der hele tiden. Forstået på den måde, at hvis man betragter T-cellerne eller enzymerne og alle de her biologiske maskiner, som er i vores krop som robotter, så har jeg masser af robotter, men jeg har ikke nogen nye robotter, som er blevet til de sidste 10 år ved hjælp af nanoteknologi. Nej, du har ikke noget, der er lavet i et laboratorium og så sat ind i blodbanerne, men det du mener, det er, at det maskineri, som hvad kan man sige, biologien benytter sig af, altså de molekyler, der sidder på cellerne og cellerne, det er nanomaskiner. Det er det, det er, og en af de fantastiske ting med nanoteknologi, som jo virkelig var en ny værktøjskasse, som gjorde det muligt for forskere at forstå og manipulere med nanoskala systemer, ligesom med Lego-klodser. Det var jo, at man kunne forstå og i sidste ende udnytte biologiske systemer meget bedre, end man kunne før. Så det er et af resultaterne, men hvad har I ellers opnået? Altså, har I lavet minirobotter og så videre, og er der håb om, at små robotter kommer ind i min blodbane og reparerer for eksempel noget, mine celler ikke selv kan klare? Ja, altså, forstået på den måde, at hvis man tager udgangspunkt i biologiske systemer, som man så forstår bedre og kan lave lidt om på, sådan at de udfører en bestemt funktion, som er en fordel for dig, og som de ikke udførte før, så kan man godt forestille sig, at det kommer. Ja, men hvad har I så opnået nu? Hvad har I for eksempel lavet resultater? Jamen, vi er for eksempel kendt for at have lavet en elektronisk transistor ud af et eneste molekyle, og det er så at sige den ultimative grænse for, hvor småt man kan gøre noget, hvis man stadigvæk skal have atomer, molekyler og lege. Altså, I har lavet den mindste transistor, kan man sige. En transistor, det er jo det, vi kender fra. Man kender det fra transistorradio, men det er jo dybest set det, der sidder i PC og alt mellem himmel og jord i dag. Ja, det er det, men de er altså ikke lavet af kulstofatomer, som er sat sammen ved kemisk syntese, og de er heller ikke så små som dem, vi har lavet. Nej, I har lavet nogen, der er endnu mindre. Men altså, det er jo ligesom om, at der blev lovet små robotter og så videre, der blev lovet nogle ting, og vi har ovenikøbet været igennem 10 år, hvor et af mantraerne herhjemme har været forskning til fakturer. Man kan jo ikke gå nogen steder hen og så få faktureret dine nanotransistorer. Det kan man ikke, men vi har jo startet et nyt tværfagligt center, og en af de utrolig vigtige ting med nanoteknologi var, at det var en chance for at begynde at arbejde sammen på helt nye måder, for man skulle arbejde sammen mellem kemi, fysik og biologi og ingeniørkunst for at udnytte de muligheder, som nanoteknologi pludselig åbnede op for. Og det har ført til, at vi har forskningsresultater i verdensklasse, og at vi har skabt en uddannelse, som træner unge mennesker helt lige efter gymnasiet og helt til PhD-niveau i at arbejde sammen på kryds og tværs af disciplinerne og udnytte nanoteknologi og nanovidenskab til det maksimale. Og det har en kæmpe værdi for samfundet. Men kan du give mig ret i, at det er svært at se de resultater, som I lovede for 10 år siden? Altså, hvis du taler om robotterne i nanobaner, så er jeg enig med dig, men hvis man ser sådan lidt mere nuanceret på det, så er nanoteknologi jo blevet en del af næsten alle grene af anvendt videnskab, også nanoteknologi er i alle vores computere, i vores mobiltelefoner. Det er på vej ind i måden, man doserer lægemidler, der er allerede eksempler på, hvor det bliver anvendt. Det er så at sige blevet en del af, man kan sige, masser af sammenhæng, men på en mere stille og rolig måde, end man måske talte om det i begyndelsen, da det jo stadigvæk var et nyfødt barn. Men altså, havde det noget at gøre med, at man nærmest solgte nanoteknologi i sin tid på sådan en science fiction historie? Der var jo mange, der var begejstrede for nanoteknologi og med mere eller mindre rod i klassisk videnskab. Men altså, jeg synes sådan set, det var en vigtig del af at få et nyt felt i gang. Jeg synes, nanoteknologi har virkelig betydet noget afgørende for vores evne til at få ny forståelse og for at udforske nye anvendelser. Og der gør det ikke så meget, at man er meget entusiastisk i begyndelsen. Fordi hver gang man skal sætte en ny bevægelse i gang, så er man nødt til at sætte lidt krudt på maskinen. Så du fortryder ikke at have været med til at fortælle science fiction-historier om et forskningsfelt, som har vist sig at være langt, måske noget mere lavpraktisk, end nogen havde forestillet sig? Jeg mener sådan set ikke, at jeg har været med til at tegne de skønspillere, men det er der nogen, der har gjort. Og jeg siger bare, at det er en del af, hvad kan man sige, processen. Men, og jeg er også sådan set også uenig i, at det ikke har haft en kolossal betydning, for det har det, men det har været mere på en mere, det har været en evolution, måske mere end en revolution. Nogle af de resultater, som nanoforskningen har brystet sig af, det er for eksempel sådan noget som overfladebehandlinger. Altså det kender jeg jo som maling eller hvad ved jeg. Altså der er jo masser af eksempler på overfladebehandlinger, som man tidligere blot kaldte kemi. Har nanoteknologi været et nyt, smart ord for kemi i nogle sammenhænge? Det er jo et tværfagligt område, så man kan kalde noget nanoteknologi, nanovidenskab, man kan også kalde det en blanding af kemi, fysik og biologi, så det kan man jo altid diskutere. Men lad os bare tage rengøringsmidler, som du henviser til som eksempel. Det er jo dybest set gåsefjer på dåse. Og vi ved alle sammen, at gåsefjer skyr vand. Men vi vidste ikke, før vi havde den nye værktøjskasse, som kunne afbilde overfladen af gåsefjeren på nanoskala, havde vi ikke forståelsen af, hvorfor det er, at gåsefjeren afviser vand. Og med den nye værktøjskasse kunne vi få den forståelse, og så kunne vi lave et kunstigt system, som lignede gåsefjeren, og som er dybt set det, du bruger, når du kører nanorens til bilruden. Så nanoforskningen, kan man sige, det handlede om, at man kom ned og kiggede på, hvordan atomernes overflade var osv., og dermed forstod de der processer bedre. Og det er så brugt til noget, som man dybest set kunne kalde noget kemi i dag. Det er sådan, det hænger sammen. Ja, det er jo en blanding af kemi og materialvidenskab og fysik og biologi og alt muligt. Når man kigger på, hvor nano står i dag, så stikker det jo ret kraftigt ud, at nanoteknologi, siden centret her startede for 10 år siden, er kommet under mistanke for at være sundhedsskadeligt. Men det er jo præcis det samme dårlige omdømme, kan man sige, som kemi har haft i en række årtier. Var det noget, I så komme med nanoteknologien, eller har det overrasket dig, at vi skulle diskutere, hvorvidt nanoteknologi kunne være sundhedsskadeligt? Det har ikke overrasket mig. Vi har sådan set også prøvet at være på forkant af den diskussion hele vejen igennem. Man kan jo sige, alt hvad der... Det er i virkeligheden bare en anden måde at sige på, at det er begyndt at få rigtig stor betydning. Og det er noget, der er på vej ind i folks dagligdag. Ellers var det jo ligegyldigt, om så at sige, at det var sundhedsskadeligt eller ej. Så det er jo sådan set en god ting, at man diskuterer, hvad det betyder for sundheden, og om der er nogle etiske problemer også. Så jeg ser det sådan set bare som et udtryk for, at det er en vigtig ny udvikling. Vi sidder her i parken, Universitetsparken i København. Du skal ind til auditoriet her lige om lidt. Det er fredag her, hvor vi laver den her optagelse. Og når vi sidder i parken, det er derfor, folk har kunne høre en fugl synge lidt i baggrunden her også. I skal ind i auditoriet og diskutere fremtiden for nanoforskning også. Tror du, nanoforskning har haft sin storhedstid, og hvad kan man sige, vil synge tilbage i fysik og kemi, hvor det kom fra, eller hvad tror du bliver fremtiden for nanoforskning? Jamen, jeg tror, nanoteknologi havde, så at sige, en storhedstid, hvor det var en helt ny mulighed, som åbnede sig, og det gav en masse entusiasme og var ligesom samlingspunkt for en masse nye samarbejder. Ja, Bill Clinton, han startede det hele i 2000. 2000 med en enorm bevilling på en halv milliard dollars eller noget den stil. Præcis, men nu er det så at sige modnet og er kommet ind i en masse forskellige sammenhænge, en masse forskellige anvendelser, og det har også skabt en ny arbejdsform, og det er den arbejdsform og den, som er så at sige, den blivende gave til videnskab, synes jeg, og der har nanoteknologi været med til at sætte en helt ny dagsorden. Mm. Til sidst et utålmodigt spørgsmål. Hvornår kommer de robotter til vores blodbaner? Det kommer an på, hvad du mener med det. Hvis du tænker på en konstruktion, som minder om en robot, du kender fra fabrikkerne eller sådan noget, og som bare er skaleret ned til nanoskalasørrelse, så kommer den aldrig. Hvis du taler om et molekylært system, ligesom et enzym eller en celle, som er blevet modificeret på forskellige måder, så den kan noget, som den ikke var programmeret til fra naturen, så er de der på sin vis allerede i visse meget specifikke sammenhæng. For eksempel, hvis man vil dosere et nyt lægemiddel, kan man lave en beholder, som kan mærke, hvornår den er i nærheden af det sted, hvor lægemidlet skal bruges, og som så åbner sig og lukker lægemidlet ud der, hvor det skal bruges. Det kan minimere bivirkningen, det kan være en kæmpe fordel. Og hvis du kalder det en robot, så er vi allerede i gang. God festdag. Tusind tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. I denne uge har man i flere medier kunne læse, at japanske forskere har fundet frem til, at en mystisk stråling ramte jorden sådan cirka år 775, altså lige de år, hvor vikingetiden begyndte herhjemme. Forskerne fra Nagoya Universitetet i Japan studerede vækstringe i japanske træer og fandt et meget kraftigt kulstof-14-signal. Faktisk et signal, som andre forskere har fundet nogenlunde tilsvarende i træer fra andre dele af verden. Men japanerne har så forsøgt at finde en forklaring på det stærke signal, som tyder på kraftig radioaktiv stråling ude for rummet, og har måttet give op. Lidt mystisk, mener man. Christoffer Karoff, du er astrofysiker ved Aarhus Universitet, og du studerer stjerner og solen, og er ekspert i den her radioaktive stråling, som kommer fra solen. Du mener, at japanernes studie er interessant, men du mener ikke, ligesom det er blevet lagt ud i medierne, at det behøver at være spor mystisk. Nej, det mener jeg ikke. Faktisk så kommer japanerne selv med to løsningsforslag i deres artikel. Den ene, det er en eller anden supernova i vores baghave, og den anden skulle være sådan en superflares på solen. De kommer så selv frem til, at de her to løsninger er usandsynlige. Og det er jeg faktisk uenig med dem om. Jeg mener specielt den ene, den virker rimelig sandsynlig for mig. Okay, så det er altså til, de siger, at det kunne være to ting, men vi synes bare, at det virker usandsynligt. Men du synes, at det er en af de her to ting, som vi lige skal snakke om, hvad er. Det kunne godt i virkeligheden være selve svaret på denne her gåde, kan man sige. Prøv lige at forklare. Du nævner en supernova, og du nævner en flare. Prøv lige at starte med supernovaen. Hvad er det? Ja, jeg skal lige have fat i, fordi det, som de nu har fundet ud af her, det er, at i år 775, og ikke cirka år 775, virkelig 775, der ser de en meget, meget høj stigning i produktionen af carbon og også beryllium i de her træer, som kommer af at en stigning af carbon og beryllium i vores atmosfære, som skyldes, at der er nogle såkaldte kosmiske stråler, der har ramt atmosfæren. Ja, altså det kan være, at jeg så lige skal afbryde dig nu, du har, og så lige, fordi det her handler om, at når radioaktiv stråling rammer ind øverst oppe, altså kosmisk stråling rammer ind øverst oppe i atmosfæren, så slår det nogle af de atomer, der ligger deroppe i atmosfæren, i stykker. Altså, og det rent faktisk for eksempel kvælstofatomer bliver slået i stykker og bliver så til et kulstofatom, et radioaktivt kulstofatom, som hedder kulstof 14. Og det, så det bliver altså hvert år lavet, hvad kan man sige, frisk kulstof 14 øverst i atmosfæren, fordi solen stråler for eksempel, men også stråler, der kommer ud fra resten af galaksen, går ind og laver frisk kulstof 14, som så bliver optaget i planter og så videre. Så kan man se det år for år. Lige præcis. Og det her kulstof 14, det henfalder så med en given henfaldstid, og derfor kan vi gå ind i en træring og måle, hvor meget kulstof 14 er der, hvor meget bliver så dannet på et eller andet givet tidspunkt tilbage, og de her japanere har så været i stand til at gøre det med en tidsopløsning på, ikke som vi er vant til at se det med 5-10 år, men med henholdsvis 1 og 2 år på to forskellige træer. Og det er det nye, og da de så gør det, så viser det sig, at vi i år 775 ser det her meget specielle event, der er meget større end noget andet, vi tidligere har set, når vi har kigget på det på samme måde. Og det er så det, som de prøver at se, om de kan finde en forklaring på, og hvor de må komme frem til, de synes, de forklaringer, de kan komme med, de virker usandsynlige. Okay, og hvor meget kraftigere er den her event, end det, der end det man ellers finder i træregningen? Fordi der bliver jo hele tiden produceret, altså der kommer jo stråling fra solen osv. Hvor meget kraftigere er den her event, som du kalder den, i 775? Altså, den er ikke så meget kraftigere, den heller ikke. Altså, man snakker om 12 promille eller sådan noget. Men det svarer til, at hvis det nu for eksempel skulle være sådan en superflare, så skulle sådan en superflare være omkring 1000 gange kraftigere end nogle af de flares, vi kender i dag. Så rundt regnet er det sådan faktor 1000, man skal prøve ud at forklare. Så selve signalet er ikke så voldsomt meget større, men det er cirka 1000 gange mere stråling, der er kommet ind på jorden, end man vil forvente et normalt år? Lige præcis. Okay, lad os lige starte. Du siger, at de har to forklaringer, og de mener begge to, de er usandsynlige, men du mener, at den ene af dem er måske i virkeligheden nok sandsynlig. Den første forklaring er en supernova-eksplosion. Hvad er det? Altså, en supernova-eksplosion er en massiv stjerne, der har brugt alt sit brændstof inden i sig, altså ligesom solen forbrænder brændstof. En massiv stjerne, det er en tung stjerne, mener du? Præcis, det er en tung stjerne. Det, i astrofysikspor, så kalder vi tunge stjerner for massive stjerner. Men med en tung stjerne, der har brugt alt sit brændstof inden i sig, og så ender den så at sige sit liv, og det gør den i den her enorme eksplosion. Og i forbindelse med den eksplosion, bliver der skudt en hel masse elektrisk ladede partikler væk fra den, og gammastråler og radiostråler, hvad vi ellers kan komme i tanke om. Og nogle af de her stråler kommer ind og rammer solsystemet, og nogle af dem også ned og rammer jordens atmosfære og jorden. Og der er det, vi ser dem som det, vi kalder kosmiske stråler, der kommer op og laver rav i den vores atmosfære. Hvorfor er det så usandsynligt, at det alligevel er usandsynligt, at det er en supernova-eksplosion, der er tale om her? Det er det, fordi at det signal, som vi ser her, er større end noget andet, der er registreret. Og for at det kan være så stort, så skulle den her supernova have været meget tæt på os. Nok tættere på os nogle af de andre supernovaer, vi har set. Og i og med, at der ikke er nogen historiske optegnelser af sådan en supernova, fra år 775, så mener de, det er usandsynligt. Altså sådan en supernova udsender ikke bare de her, så at sige, usynlige elektrisk ladede partikler af radioaktiv stråling. De udsender også hvidt lys, og sådan har vi set en håndfuld supernova på himlen. Den en af de mest kendte af dem er den her supernova, som vores egen astronom Tycho Brahe så i år 1572. Ja, Stella Nova, tror jeg, han kaldte den, ikke? Stella Nova, præcis. Nu var Tycho Brahe jo en vanvittig dygtig astronom, specielt på sin egen tid. Og han var så dygtig, jo, så Frederik den anden, han gav ham ven og sagde, nu får du ven, og så kan du bygge observatoriet og fylde ven op med videnskabelige instrumenter der. Så stadigvæk mener man, at det var en præstation, at Tycho Brahe han opdagede den her supernova. Spørgsmålet er, om vi så mange år før, altså i år 775, vi er i stand til at se sådan en supernova på himlen. Altså, mens de har siddet og drukket deres mjød og skålet, altså, er det så sandsynligt, mener du, er det så ikke sandsynligt, at vikingerne og andre folk rundt omkring i verden har overset, at der var en supernova dengang? Det er det, du mener. Det kunne godt have været. Ja. Det er svært spørgsmål. Det er et meget svært spørgsmål at svare på, men jeg vil ikke anse det som umuligt. Det gør de forfatter nu heller ikke umuligt, at det kunne være sket. En ting kunne også være, altså nu, det er jo bare supernova fandt sted et sted, hvor den var let at se over Danmark. Hvad hvis det var på en sted over Sydpolen? Var der lige så dygtige astronomer dernede i år 775? Det er nok tvivlsomt. Men altså, der var så astronomer i Indien og i Sydamerika og sådan noget. Så. Men det er svært at svare på, men løsningen er ikke umulig. Men altså, derfor, det er at ingen... Ja, undskyld. Derimod, den her løsning med sådan en superflare, den synes jeg er noget lidt at svare om sandsynligheden på. Men egentlig, jeg skal lige spørge, fordi en supernova, altså hvis den var en supernova i år 776 eller 775 er det, efter Kristi fødsel der, hvis der var en supernova der, ville vi så ikke stadig se gløden i dag? Jo, altså vi den stadigvæk kunne ses med radioteleskoper også og andet avanceret udstyr. Og hvad skal man sige, vi kender en del af de her, hvad man kalder dem, altså, hvor vi kan se resterne af sådan en supernova-eksplosion på himlen. Vi kender nok ikke dem alle sammen, men problemet er også, når vi kender sådan en rest, og på den lige præcis dateret tilbage til, hvornår den skulle have fundet sted, det kan vi ikke gøre så præcis. Så man kan sige, at der er nogle kandidater, men der er ikke nogen, vi sådan kan sige, at det skulle være den, så at sige. Okay, så det kan altså ikke, man har ikke i hvert fald en nem forklaring på, at det her, der er sket i 775, at det skulle være en supernova. Så den anden mulighed, du snakker om, det er en flare. Og det er noget af det, du faktisk studerer til daglig, ikke? Præcis. Det ligger helt sikkert inden for mit forskningsområde. Det er en af de ting, jeg ved rigtig meget om. Så der er den her artikel utrolig spændende. Altså, FAERST, det er sådan nogle eksplosioner, enorme eksplosioner, vi ser på solens overflade fra tid til anden. De er meget større end nogle eksplosioner, vi kan forestille os fra jordens overflade. De skyldes nogle magnetfelter, der bryder igennem solens overflade, og så forvikler os, og til sidst springer. Og så laver de her enorme eksplosioner. I forbindelse med de største af de her eksplosioner, så kan vi se det, der hedder en corona mars ejection, hvor der bliver skudt en masse plasma fra solens overflade mod jorden. Og plasma, det er ioner også. Det er sådan noget elektrisk ladede partikler. Igen, det er et andet ord for det samme. Det er elektrisk ladede partikler, der bliver skudt mod jorden. Og der kan vi være heldige at se det som det her utroligt smukke nordlys, som vi kan se fra tid til anden, hvor de danner det. Altså nordlys, det skyldes dybest set sådan nogle flares fra solen. Altså hvor solen, hvor sådan et, hvad kan man sige, et magnetfelt, der vokser op igennem solen, eksploderer på overfladen, og så sender partikler afsted mod jorden. Og så når de når jordens atmosfære, så ser vi det som nordlys. De her partikler, der rejser mod jorden, elektrisk ladede partikler, der bevæger sig, de skaber et magnetfelt, kommer ind og påvirker jordens magnetfelt, så det kommer ud af balance. Når det finder tilbage i ligevægt, så ser vi det her smukke nordlys. Men nordlys er der jo ofte. Jamen, det skaber vel ikke 1000 gange større signal? Nej, lige præcis. Nordlys er der relativt ofte, så vi skal bruge noget, der er cirka 1000 gange så stærkt, som det vi ser fra tid til anden. Fordi, altså, ja, en ting er, at de her elektrisk ladede partikler skaber nordlys, men de danner så også det her carbon og beryllium i atmosfæren, som vi kan måle i træringene. Og når vi ser på den her stigning i koncentrationen af carbon i træringene, så kan vi se, at vi skal bruge en flares, der er 1000 gange så stor som dem, vi har observeret på solen indtil videre. Altså, okay, men så kan det ikke være solen. Det er det, man siger. Det er det, de her japanere siger. Det kan ikke være solen, for vi har aldrig set solen lave så voldsomt flere. Nej, og det er jo så der, hvor lige præcis det felt, hvor jeg arbejder med, hvor vi prøver at forstå solen bedre ved at observere andre stjerner, der minder om solen, at det kan komme ind og hjælpe med et svar. Og det er faktisk, for 14 dage siden kom der en rigtig, rigtig spændende artikel også i Nature om det her. Også af nogle europæere, de her var så fra Kyoto, som havde set på stjerner, der minder rigtig meget om solen, hvor ofte har de de her superflares. Altså 1000 gange stærkere flares, ja. Lige præcis. Det er en stort set definition på en superflares. Den skal være 1000 gange så stærk som den, vi kender fra solen. Nu skal jeg sige igen, de her flares, de sender det meste af deres lys ud, som de her elektriske ladepartikler. De sender også noget røntgenstråling ud og noget gammastråling ud, men ikke så meget sollys, eller synligt lys, altså, som vi kan observere med det blotte øje, så at sige, på stjernerne. Vi kender en meget, meget stærk flare på solen, som fandt sted i 1859. Det er den stærkeste flare, vi kender på solen. Den kunne observeres i synligt lys. Den blev observeret af en engelsk astronom, der hed Carrington, og derfor blev kaldt Carrington-eventet. Men det er sådan den eneste rigtige flæres, hvor vi virkelig har sådan rapporter om, at vi kunne se den i synligt lys. Så vi vidste, det er ikke så let at se de her flæres på andre stjerner. Så vi vidste ikke, at solen måske lavede superflæres, men det du siger, det er, at nu har vi set superflæres ude på stjerner, der minder om solen, andre steder rundt omkring i galaksen. Så du mener, at det her kunne have været en superflære fra solen? Lige præcis. Altså det, som de her japanske forskere fra Kyoto er, det er, at de har brugt den her fantastiske amerikansk satellit, der hedder Kepler, som netop i de her år er i gang med at komme med nye svar på de fleste af de spændende spørgsmål, vi har i stille astrofysik. De har brugt dem til at kigge, den her satellit til at kigge efter de her superflares på stjerner, der minder om solen. Og der er de kommet frem til, at stjerner, der minder om solen, der drejer relativt langsomt rundt om sig selv, solen drejer rundt om sig selv med en periode på godt en måned, at de har omkring en superflares per 350. år. Og i dine øjne, så tyder det på, at det her, det kunne have været en superflare fra solen, men det er altså første gang, vi finder ud af, at solen rent faktisk udsender superflares en gang imellem. Det kunne det her resultat vise. Må jeg lige høre, sådan en superflare, altså hvis man stod, altså når man står på jorden, er den farlig, når den kommer? Ja. Vi skal for alt i verden håbe, at sådan en superflare ikke kommer til at ske inden for de næste par år. Til at starte med, så vil den slå alle satellitterne i stykker, der flyver rundt over hovedet på, så der vil altså ikke være noget GPS-system, der vil virke, eller noget kabel-TV eller så videre. Nede på jorden vil den nok lægge alle transformatorstationen ned, så alt strømmen vil ryge, og vi har ikke rigtig noget værktøj, nogen reservedel til at reparere de her transformatorstationer, så de vil være lagt ned i nogle måneder, regner man med. Men det værste vil nok være, at sådan en superflares, den vil, så at sige, blæse vores ozonlag væk. Og så vil vi altså lige pludselig være udsat for solens ultraviolette stråling på en helt anden måde, end vi er vant til. Det er sådan, at vores ozonlag beskytter os for omkring 98-99% af al den farlige UV-stråling, som kommer fra solen. Og hvis lige pludselig det forsvandt, så skulle vi også til at bruge solcreme på en helt anden måde, end vi kender det i dag. Og det kunne også være, at det bliver farligt for planter og så videre. Så det her resultat... Jeg håber, at det ikke kommer til at ske. Men det her resultat tyder altså på, i dine øjne, at solen laver også superflares en gang imellem, og den lavede den sidste, måske der i år 775. Og det kunne være, at vi skulle til at gå med solcreme tættere på kroppen her på jorden, fordi hvis solen laver sådan en inden for den nærmeste fremtid, så er vi faktisk i fare. Jeg vil sige, det som jeg og mange andre, vi arbejder lidt på, det er at prøve at finde ud af, jamen er vi faktisk i stand til at håndtere sådan en situation? Det er ikke, at vi skal gå med solcreme i morgen, fordi der er ikke noget, der tyder på, at det vil ske i morgen. Men hvad kan man sige, hvis den statistiske risiko er til stede, så skulle vi måske prøve at starte med at producere nogle reservedele, specielt til de her transformatorstationer osv. Så er altså Christoffer Karof fra Aarhus Universitet. Du har lyttet til 3. planet fra solen. Programmet produceres af Science Centeret Experimentarium i Hellerup, og vi lavede altså en time denne her gang, uden at omtale F-ordet. Jeg hedder Henrik Pretorius, og nu er der nyheder her på Radio 24/7. Radio 24/7. Velkommen til weekendtillægget. Godmorgen. Hvordan kan man ligesom tænke det her med, at skulle skifte fra den, der sætter et plaster på og hælder et glas mælk op? Men man kan jo godt have sex, uden at det er romantisk. Man kan godt få lyst til bare at se Champions League i stedet. Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud. Er der nogen lande, som sådan helt oprigtigt interesserer sig for, hvordan de mennesker i Homs har det? Uha, det er en af de Det er fordi, du ved, at det ærlige svar muligvis kan få mig til at græde. Det er weekendtillægget lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.